राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 24 मई 1995 को लगभग स्वयं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुगमता पूर्वक कल्याण हो सकता है क्या, विस्तार से समझाने की कृपा करेंगे। देखो घर में रहने पर तो कल्याण हो सकता है, पर आप में घर में ही रहना चाहिए। बाधा तो आप में घर रहता है उसकी है, आपके घर में रहने में कोई बाधा नहीं है। मानो घर में स्त्री है, पुत्र है, धन है, संपत्ति वैभव है, वो जो आपके मन में आपने पकड़ लिया है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देता। घर में रहते घर थोड़ी बाधा देता है आपको। सब ये घर में बैठे, अभी अभी ये घर नहीं है क्या, घर में बैठे हैं। फर्क क्या है, हम घर में तो बैठे हैं, घर हमारे में नहीं है, इसकी कोई चिंता नहीं है हमें। हम चलते हैं तो कोई विचार नहीं, हम क्या दशा हुई है, त्रिपाल का क्या हुआ है, उन थम्भों का क्या है, बल्ली का क्या हुआ है, हमें सब याद ही नहीं था। तो क्या सिद्ध हुआ, हम बैठे हैं, हमारे हम घर नहीं बैठा है। तो आप घर में रहते हो तो मुक्ति कर सकते हैं, पर घर को भीतर में पकड़े हुए मुक्ति चाहते हो नहीं होगी। आपकी पगड़ी तो आपको बाधा देती है। आप अपने में घर मत रखो, घर बैठे मुक्त हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। बाधा तो आपने जो पकड़ रखा है वो बाधा है। आप छोड़ दो, आपको तो आप मुक्त तो हो ही, बंधे तो अपने कारण से हो। मेरा पन है घर में, परिवार में, रुपया में, वो बांधता है, घर थोड़ी बांधता है, घर तो कभी नहीं बांधता। आप हम बैठे हैं इस घर में, ये बांधता है क्या हमारे को। आप हम सब निकल कर चले जाएंगे, जिनकी चिंता किनको होगी, जिनकी ये वस्तु उनको होगी, हमारे को थोड़ी होगी। तो आपने जो घर को अपना मान रखा है, धन को अपना मान रखता है, परिवार को अपना मान रखा है, शरीर को अपना मान रखा है, ये बाधक है परमात्मा प्राप्ति में। घर थोड़ी बाधक है, इसको आप निकाल दो अपने मन से, मुक्त हो जाएंगे। प्रत्यक्ष बात है ये संदेह की बात है ही नहीं। हम बैठे हैं, मेरे घर में बैठे हैं, इस आश्रम में बैठे हैं, ये हमारा थोड़ी मानता है। हम यहां चल दो याद ही नहीं आएगा कि वो तख्ता कहाँ है, ऊपर का मंडप कहाँ है, याद नहीं। तो आप अपने में जो पकड़ रखा है आपने, सुबह बताया कामना को पकड़ रखा है, अपने संबंध को पकड़ रखा है, ममता से वस्तुओं पकड़ रखा है आपने, वो कहते छूटता नहीं, ऐसे छोड़ने में बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। छोड़ना चाहते नहीं, मन पकड़ कर रख सकते नहीं। क्या ममता चीज को पकड़ रख सकते हो, क्या कामना को पूरी कर सकते हो, क्या शरीर के साथ रह सकते हो, रह नहीं सकते, परंतु आप पकड़े रहते हो तो आप न रहते हुए बंधे रहोगे, जन्म जन्मांतर बंधे रहोगे, यही नहीं है। अर्थात में ये रहेगा नहीं कोई, बंधन आपके रहेगा। इसे शंका करो आप, बंधन मिटेगा नहीं, अभी छोड़ दो तो मिट जाएगा, नहीं तो मरने पर नहीं मिटेगा। शरीर के साथ संबंध मर जाओ तो नहीं मिटेगा, मरने पर आपके शरीर को जला दिया जाए, राख कर दिया जाए तो भी नहीं मिटेगा। आपकी हड्डियां गंगा जी में गालने से आपकी गति होगी, उन हड्डियों के साथ आपका संबंध आपका पकड़ा हुआ रहेगा। अगर आप छोड़ो तो अभी छूट जाएगा, विदेह हो जाओगे, क्यों विदेह आप हो। विदेह होना नहीं होता है, जो विदेह होता है वही विदेह होता है, सदैव होता है। विदेह कैसे होगा, आप विदेह हो किंतु अपने विदेह होना चाहते नहीं, आप सदेह में घुसे रहना चाहते हो, ये कभी होगा नहीं। तो गृह शरीर कुटुंब ये थोड़े बनता है, बनता है आपका मन जो ममता करिए, इसके साथ में एकता करिए, पकड़ का भीतर से ही बनता है। बोलो इसमें शंका लो, बोलो पक्की बात है, आप घर से छूट जाओ मुक्त हो जाओगे। कि मैं 10 वर्षों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। अच्छा, आपके द्वारा लिखी हुई अनेक पुस्तकें भी पढ़ी हैं। ठीक है, परंतु आज तक मुझे पता नहीं लग सका कि आप कौन सा दार्शनिक सिद्धांत मानते हैं। कौन सा दार्शनिक सिद्धांत, आपका दार्शनिक सिद्धांत क्या है? दार्शनिक सिद्धांत क्या है, भगवान है हमारे, परमात्मा हमारे हैं, हमारा दार्शनिक सिद्धांत परमात्मा है। अब इसमें आप पूछो, आपको जो शंका हो पूछो। मेरी पुस्तकें भी पढ़ी है, सत्संग भी सुनते हो, तो फिर आप जान नहीं पाए मेरे को। मैं भगवान को मानता हूं, हमारा सिद्धांत परमात्मा है। फिर से पूछा था है कि तुम्हारा इष्ट कौन है, मैं क्या मेरा है हमारा इष्ट जो है तो है परमात्मा ही, और है कहाँ, और सब बदलता है। आपने कई वर्षों से सत्संग सुना है, कईयों की कथाएं सुनी है, संसार बदलता है, पर ये भी कभी सुना है कि भगवान बदलते हैं? आजकल भगवान दूसरे आ गए हैं, आजकल ऐसा सुना है नहीं, जो हरदम ले वो हमारा इष्ट है। आपका भी इष्ट वास्तव वही है, आप माने चाहे ना माने, है आपका ही वही है, तो वही आपका है वही मेरा, जो मेरा है वही आपका है, आपका है वही मेरा है। ये शरीर ना आपका है ना मेरा है, ये तो मिला है बिछुड़ जाएगा, ये जितना मिला हुआ है, घर है, परिवार है, रुपए पैसे है, जमीन जायदाद है, सब मिली हुई है, छूट जाएगी, नहीं रख सकते आप साथ में। भगवान का त्याग आप कर नहीं सकते, आपका भगवान त्याग कर नहीं सकते, उनके साथ आपकी एकता है। अब शंका बोलो, शंका करो। मेरा सिद्धांत पकड़ नहीं पाए, इसका कारण क्या है? ध्यान देगा आप लोग सुने, मनुष्य के जितने कल्याण के मार्ग हैं, वे मार्ग सभी सच्चे हैं, और गीता अनुमोदन करती है उन मार्गों के अनुसार। आप वो जो मार्ग ठीक बैठे उसी मार्ग के अनुसार चलो, उसमें जो पूछोगे जो मेरे को आएगा वो कह दूंगा। मैं ज्ञान योग भी कहता हूँ, कर्म योग भी कहता हूँ, भक्ति योग भी कहता हूँ, ध्यान योग बहुत थोड़ा कहता हूँ, लय योग, हट योग, राजयोग, मंत्र योग, अष्टांग योग, इनका ज्यादा ज्ञान नहीं है मेरे को, थोड़ा ज्ञान है, अष्टांग योग ज्ञान है। तो वो मैं सब बातें कह देता हूँ कि जिसका जो अधिकारी हो वो ले लो। संसार की बातें कहता हूँ, राज की बातें कभी कभी कह दिया करता हूँ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कह देता हूँ, आप महान पाप करते हो भी कह देता हूँ, लोगों पर असर पड़ता है कि स्वामी जी हिंदुओं को बढ़ाना चाहते हैं। असली में मैं बढ़ाना चाहूं तो पाप नहीं मानता हूं, पर बढ़ाना नहीं चाहता हूं, नष्ट करना नहीं चाहता हूं, गायों को भी नष्ट करना नहीं चाहता हूं। जिसमें इनका नाश होगा कि नहीं होगा, पर नाश करने वालों का सत्यानाश होगा होगा होगा, वो आप हम कोई रोक नहीं सकते। वे बड़े भारी पाप के भागी पड़ रहे हैं, उनका पाप छुड़ाना चाहता हूं। ये बहना जो गर्भपात करती है, परिवार नियोजन करती है, ये दुख पावेगी, उसकी दया आती है मेरे को। हिंदुओं बढ़ाने से मेरे क्या हो जाएगा, मैं जीव जीते हिंदू नष्ट होंगे नहीं, तो भिक्षा मेरे को मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, ज्यादा बढ़े तो गया घटे तो गया। पर ये नाश करने की इच्छा चली है, महान पाप अन्याय अत्याचार दुराचार क्या कहें उसको, ऐसा महान हत्या करना चाहती है, इनका बुरा होगा इस बात पर, इस बात से मैं उसे बचाना चाहता हूं, ये मेरी नियत है। ये नरकों से बच जाए, हमें क्या मतलब बताओ, गर्भपात करे तो मेरे को क्या आंच आती है, क्या मेरा कोई अंग कट जाता है, बन भी महान महान महान दुख पावेगी, उस दुख से बचाना चाहते हूं, ऐसे आपसे दुख से बच जाओ। मेरी बात सुनने का आए हैं तो आप दुखी ना हो, नरकों में न जाए, घोर घोर भयंकर यातना में आप न जाए, ये मेरा बात है। तो आप मानते नहीं हमारी बात। सुख की इच्छा संपूर्ण पापों दुखों का कारण है, वो सुख सुविधा के लिए आप हत्या करती हो, भ्रूण हत्या करती हो, गर्भपात करती हो, नसबंदी कराती हो, ऑपरेशन कराती हो, केवल सुख के सुविधा के लिए। सुख के लिए सुविधा के लिए करने वाला नरक जाएगा, पाप पाएगा, महान दुख पाएगा, इसमें संदेह नहीं है, महान भयंकर दुख पाना पड़ेगा। मैं उनसे बचाना चाहता हूं, बताओ इसमें कोई मेरी भूल हो तो बताओ। अर्जुन ने पूछा कि किससे प्रेरित पाप करता है, काम ऐसा काम क्या, सुख की सुविधा की इच्छा, हम सुख रूप रहे, आनंद से रहे, छोरा जी पालना नहीं पड़े, ये आपकी नियत बहुत खराब है। आपको भी किसी ने पाला है, मेरे को भी किसी ने पाला है, किसी ने जन्म दिया है, पड़े बिने आप हो गए ऐसे, अब दूसरों को पालना करना नहीं चाहते, कितनी नियत खोटी है। आप तो पालित हुए हो, दूसरों को पालन करना चाहते नहीं, आपने जन्म लिया है और उनको जन्म लेना देना चाहते नहीं, कितनी खराब खोटी नियत है आपकी। अगर आपकी हमारी माँ अगर ऑपरेशन करा देती, आपका हमारा दर्शन होता, सोचो आप, ऐसा अन्याय करती हो, अत्याचार करती, ऐसे ये पुरुष नसबंदी कराते हैं, संत विरोध करते हैं, महान हत्या कर रहे, महान हत्या, बड़ा भारी। दुर्लभो मानुषो देह देह दांशन भंगुर दुर्लभ त्रयमेव लब्ध्वा सुदुर्लभ विदं बहुसं भवन्ति मानुष वर्धत मृत्यु। साथ जोर जोर से चला गया दुर्लभ मानव शरीर, उस शरीर को आड़े नहीं देना किसी जीव को, कितनी बड़ी हत्या कर रहे हो, कितना भारी नुकसान कर रहे हो, ये कोई हिसाब है। आप बंद करोगे कहां जन्मेंगे, आपका नाश करने वाला में जन्मेंगे, बिना कारण द्वेष करने वाले में जन्मेंगे, बिना कारण हत्या करने वाले में जन्मेंगे, तो कितने बे पापी होंगे। आपके घर आते पापों से बच जाते, उनको पापों से बचाता नहीं, महान पापों में ढकेलना चाहते उनको, और आपको भी नरकों में ले जाना चाहते हो। मैं इसलिए कहता हूं कोई सही सिद्धांत बोलू, ये सिद्धांत है कि दुख से पापों से संताप से जलन से बंधन से आप मुक्त हो जाए, ये हमारा इष्ट है। मैं कर नहीं पाता हूं, मेरी कमजोरी है, मैं चाहता तो ये हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, मेरे में त्याग की कमी है, उपाय की कमी है, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु नियति खोटी नहीं है मेरे में, सफाई देता हूं। आप बताओ, आप निसंकोच कह दो तुम्हारी नीयत खोटी है, ये खोटी नीयत बताओ आप, मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, मेरे को चेत होगा उसके त्याग करने की, मैं चेष्टा करूंगा, मैं विचार रखूंगा। जितने आप बैठे हो सबके सब जो वर्षों से मेरी बात सुनते हैं, मेरी नीयत में खराबी हो खोटाई हो तो बता दो, आप खुले बताओ, मैं नाराज नहीं होगा, आपको छुट्टी देता हूँ, बताओ। इतने वर्षों से सत्संग करता हूँ, बातें सुनाता हूँ, एक दो आदमी ऐसा बताओ उसके साथ तुमने विश्वासघात किया, उसको आप तुमने धोखा दिया, मैं माफी मांग लूंगा। और जहां तक मैं धोखा देता रही हूं, भूलें हुई है हमारे से, भूलें तो मनुष्य से होती है भाई, मन भूल तो भगवान से नहीं होती, संत महात्मा हो गए तत्व, उनके भी भूल तो कोई भी हो जाती है, परंतु नियत खोटी नहीं होती, या भगवान से भूल नहीं होती, भगवान होती नहीं, मनुष्य भूल हो सकती है, तो भूल तो मैं भी मानता हूं कई भूलें हो जाए, मैं जानता हूं भूल हो जाती है, परंतु भूल का सुधार करने का उद्योग करो। कहते ईश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की, सृष्टि क्यों की? मेरे से पूछा नहीं, मैंने पूछा गलती हम क्या करें, ना आपसे सम्मति ली ना मेरे सम्मति ली, खुशी से कर ली महाराज, क्यों किया है? मेरी धारणा से पूछो तो हमारे कल्याण के लिए सृष्टि रचना की है, केवल हमारा कल्याण के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, क्यों सूर्यम स्वरूप भूताना प्राणी मात्र के परम सूर्य है, हमारे उद्धार के लिए की है, उनकी जितना सृष्टि रचना है मात्र जीव कल्याण के लिए है, इस वक्त की है, मेरी जान में ये बात है, अब इसमें शंका होता है पूछो। कहते हैं महाराज जी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो, उपाय बताने की कृपा करें। उपाय आप पक्का विचार के लिए हो जाएगा, अरे उपाय कितने बजे होगा नहीं, आपका विचार तो होगा नहीं, उपाय कितना ही होगा, हो ही नहीं सकता, अरे आपका विचार होगा तो उपाय की जरूरत नहीं है, आप से आप उपाय पैदा हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, हम धर्म से भंग नहीं करना है, ठीक हो जाएगा, आपके ऊपर निर्भर, आपकी नीयत पर ही निर्भर है, जबरदस्ती कोई हो जाए तो आपको पाप नहीं लगेगा, आप सहमत हो तो पाप लगेगा। महाराज जी मेरा मन अधिक भगवान कृष्ण का चिंतन करता है, बहुत अच्छी बात, पर वाणी से राम नाम का ज्यादा उच्चारण होता है, इस प्रकार अपना इष्ट किसको माना जाए? नहीं आप राम राम राम राम करते हो और कृष्ण उच्चार तो कोई अर्थ नहीं है, कृष्ण का नाम ही राम है, पहला नाम है, अब हो कृष्ण नाम हो गया, जब त्रेता में राम अवतार लिया उसका नाम राम था, अब हो गया कृष्ण नाम, तो कृष्ण का ध्यान करो राम राम करो, कोई हर्ज नहीं है, आप ये मत मानो कि राम दूजे है कृष्ण दूजे है, अगर दूजे मानते हो तो कृष्ण का नाम लो कृष्ण का ध्यान करो, राम जी का नाम लो राम जी का ध्यान करो, एक मानते हो तो निश्चिंत करो, दो मानते हो तो ध्यान बदलो चाहे नाम बदलो, क्या बदलो। स्वामी जी भागवत में भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसकी धन संपत्ति आदि हर लेता हूँ और उसके सजनों भाई बंधुओं से संबंध विच्छेद करा देता हूँ, तो भगवान के इस कथन का क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या है? कल्याण करना, आपको बंधु विच्छेद कर देता हूँ, आपकी बात निष्फल कर देता हूँ, धन नष्ट कर देता हूँ, केवल आपके कल्याण के लिए। वैद्य के पास में रोगी जाता है तो उसको मेडिसिन देते हैं, दस्ता लगाते हैं, जो शक्ति टूट जाती है उसकी, चलना फिर बंद हो जाता है, खाट में पड़ जाता है, क्यों करता है वो दस्ता क्यों लगाता है? पेट साफ करने के लिए। ऐसे आपके बीच में अवगुण आ गए हैं, धन में संबंध में आपके बहुत रोग भर गया है, इस बात से साफ करते हैं भगवान, सबके लिए नहीं करते। वैद्य के पास सबको मेडिसिन देते हैं, सबको जुलाब देते हैं क्या? वैद्य पेट में खराबी होती वो देता है, तो खराबी है आप उसको बिचारे के लिए करते हैं, करेंगे वो आप पूछेंगे थोड़ा ही, माँ स्नान करता है बच्चे को रोवे तो रोता रहे, माँ तो स्नान कराएगी, रोता है तो मूर्खता है उसकी, माँ के हाथों पर रोता है कहाँ हंसेगा, इस बात भगवान तो करेंगे ऐसा कहते हैं जोरदार कहेंगे हमें केवल कल्याण के लिए और कोई भगवान का स्वार्थ नहीं। आपका धन नष्ट हो जाएगा भगवान को मिल जाएगा वो धन, आप बंध विच्छेद होगा वो भगवान के फायदा हो जाएगा, आप मानते हो ये बात, केवल आपके कल्याण के लिए और कुछ नहीं, केवल उद्धार के लिए और कोई भगवान का स्वार्थ नहीं है, कोई बैर नहीं है। स्वामी जी महाराज, भगवान भक्तों के पिता बने, पुत्र बने, पति बने, सखा सेवक, परंतु किसी भी भक्त की पति पत्नी नहीं बने अभी तक। पत्नी बने बताऊं, सखुबाई बने, सखुबाई थी वो पत्नी बनी है, भगवान सखुबाई बने, घर से सुनाया है पत्नी बने अच्छी तरह से, सास ससुर पति की रक्षा करिए, सेवा करिए सबकी, पत्नी बन करके आपने सुनी नहीं सखुबाई क्या था, नहीं बनी कैसे, तो वे पत्नी भगवान को शर्म नहीं आती, बनी कैसे नहीं, भगवान तो महाराज कल्प तरु है, चाहे सो बनने को तैयार, तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, भगवान अपनी फजीती सह लेंगे, गाली सह लेंगे, तिरस्कार सह लेंगे, सब सह लेंगे केवल आपके कल्याण के लिए। वहां सखू की जगह स्त्री बढ़ गए तो क्या लिया उसे बताओ, धन ले लिया, छोरा ले लिया, क्या चीज ले ली, नहीं बने कह दिया ठेका ले लिया, सुख भाई कथा पढ़ो, सुख भी जो सब काम किया, सेवा करी सास की ससुर की सबकी। भगवान का कीर्तन करने की विधि, कीर्तन करने की विधि समझाने की दया करें। विधि मन लगाओ, और विधियां कर नहीं सकते, और विधियों की ज्यादा है नहीं, मन लगा कर करो, ये खास विधि है, मन तल्लीन कर दो, कीर्तन नाम मेहर दो, सब विधि आ जाएगी। अभी आपने कहा तो जो अज्ञानता में ऑपरेशन करवा चुका है उसका कल्याण कैसे होगा, क्या नरक जाने से नहीं बच सकता, पश्चाताप करे, दूसरों को बचावे, ऐसे भगवान का नाम जप करे, भगवान के शरण हो जाए, किस जन्म में कितने कितने पाप किए हैं उन सब पापों से भगवान छुटा सकते हैं, जब आपके पश्चाताप की आग जल जाएगी भीतर और दुखी हो जाओगे, वो पाप का फल भोग जाएगा और भगवान की याद करने से उतर जाएगा, हो गया अंधकार में हो गया, अरे फिर दूसरों की करो और प्रेरणा करोगे तो डबल होगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा, रोगे पश्चाताप करोगे भगवान का नाम ले तो शुद्ध हो जाओगे। कोई आदमी कह सकता है कि मेरे किसी जन्म में पाप नहीं हुआ है, मेरे सामने कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सबके सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, तो कोई पाप किया तभी दुखदायी परिस्थिति आती है, इस वास्ते पाप से सब रहित है ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं पाप से रहित हूं, इस जन्म में पाप नहीं किया ऐसा भी नहीं कह सकते, कई जन्म में किया उसी बात दूर रही, वो तो याद ही नहीं है, पर इस जन्म में मैंने कोई भूल नहीं हुई है, कोई मैंने पाप नहीं किया है, ऐसा मिलना मुश्किल है, आप में है ऐसा तो बताओ, हम दर्शन करेंगे, हम राजी हो गए, जो निष्पाप हो वो बताओ, मैंने कहा कि ईशा की बात सुनी ना, ईशा के साथ कई आदमी थे, ये बड़ी खराब है स्त्री, बड़ी दुराचारिणी है, व्यभिचारिणी है, ईशा के मारो पत्थर, पर तुम्हारे मन में कभी व्यभिचार की भावना नहीं आई तो नहीं तो मारो तो तुम मर जाओगे, मारो पत्थर मारो, तो अपने दिल को सोचो हमारा कैसा दिल है, औरों की तरफ देखते अपने तरफ देखो, इस वास्ते पापा से भगवान बचाते हैं, पश्चाताप होना चाहिए, फिर ऐसा काम कभी करूं नहीं, शुद्ध हो जाता है, और भी करे तो अपने दिल जान से भीतर से रोकना चाहिए, नहीं माने तो क्या करोगे, मैं कहता हूँ मान तो थोड़ी हमारी, जब हमारी नहीं माने मैं क्या करूँ बताओ। इस बात का आप सोचो, भूल हो गई अगर इधर नहीं। संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है कि पाप को दोहराओ मत, भूल को दोहराओ मत, हो गई जो हो गई उसको दोबारा दोहराओ मत ना, अब मत करो। ऊपर सताप जाए, नाम जप करो, सत्संग करो, सब कट जाए, सब ठीक हो जाएगा। आगे भी सुबह आया था, हिंदू संस्कृति के अनुसार मानव की वेशभूषा, खान पान, भाषा, आचार विचार कैसे होने चाहिए? हिंदुओं का एक समान नहीं है, वेशभूषा एक समान नहीं है, भाषा एक समान नहीं है, व्यवहार एक समान नहीं है। आप पुरुष धोती पहनते हो, दक्षिण में स्त्री धोती पहनती है, एक समय कैसे हो जाएगा? लांग लगा करके स्त्री धोती पहनती है। हिंदुओं का एक भूषभाष है ही नहीं, ना एक भाषा है, ना एक वेशभूषा है। भगवान को मानते हैं, हिंदू गाय को मानते हैं, ये है हिंदू का सीन। भगवान के मंदिरों का दर्शन में यहाँ दक्षिण से उत्तर में राम नरनारायण जाते हैं, और यहाँ आके ठेर कन्याकुमारी जाते हैं दर्शन करने के लिए। मंदिरों को मानते हैं, गाय को मानते हैं, ये हिंदुओं की खास चीज है, भगवान को मानते हैं। न वो दूसरा उपकार करना, हित करना, दूसरों को सुख देना, ये मानते हैं। हिंदू असली होगा इन बातों को मानता है, ऐसे हिंदू बैठे का नहीं, और भी मानते हैं, और इतना नहीं है दूसरे बिना कारण नहीं नाश करते हैं, ऐसा करते हैं वो। हिंदू ऐसा नहीं करते हैं, अगर कोई करते हैं तो वो उन्हीं की श्रेणी का है। हिंदुओं का रस्म राज यही है, किसी का अहित नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना, सबकी सेवा करना, सुख पहुंचाना। पुराने पुराने राजाओं के झंडा थे, आप देखा होगा जोधपुर से तो 6-7 रंग है, याद नहीं कितने रंग है पर कई रंग है। इसका अर्थ है कि हमारे सब रह सकते हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई सब रह सकते हैं, सब भी रह सकते हैं। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई तो सर प्रताप सिंह जी महाराज थे, आपने सुना ही होगा, अभी थे इस जमाने में, अब नहीं है प्रताप सिंह जी, तो बेचा करके और लड़ाई मिठाई, तो कहा महाराज आप तो हम प्रजा है कि प्रजा सबकी हो और सबकी रक्षा करता हूँ, पर हिंदू हूँ मैं, या तुम अत्याचार करते हो तो नाश करूंगा, प्रजा के नाते रक्षा करूंगा, अन्याय के नाते दंड दूंगा, सब आप राजा हो, आप तो हम तो आपकी प्रजा हैं, तो प्रजा का ठीक रस्ते पर लाना राजा का काम है कि नहीं? रिपु सुते पीवा, चाहे बैरी हो चाहे पुत्र हो, कसूर करेंगे उसे दंड देंगे, ये राजा का धर्म है। अब मंदिर तोड़ो करोगे तो हम हिंदू हैं, हम मुसलमान नहीं है, यार तुम गरीब हो तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे राजा है, तुम हमारी प्रजा हो, साहब का जोर तुम हिंदुओं को नाश करते तो हम हिंदू हैं, तो प्रजा की रक्षा करना हिंदुओं का धर्म है, करते आए, तो हिंदुओं के धर्म है। ईश्वर को मानते हैं, वो कई रूप से मानते हैं, कोई किसी को 5 देव माने, कोई शक्ति को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई गणेश जी को मानते हैं, कोई विष्णु भगवान, कोई सूर्य भगवान को मानते हैं हिंदू। ये 5 ईश्वर कोटि के देवता है, तीर्थों को मानते हैं, नाम जप को मानते हैं, दूसरी संप्रदाय भी मानते हैं, हिंदू जैसा मानता है ऐसा दूसरा नहीं मानता है। गए गुजरे जमाने में भी हिंदू रक्षा करते हैं, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई में मुसलमानों को हिंदुओं ने बचाया है। मेरे पास ऐसी कथाएं आई है। एक तो सौंदर्य प्रसादन सामग्री में आजकल पाश्चात्य युग में सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जैसे ये शैम्पू, फेस पाउडर, इतर, सेंट, कोलगेट, लिपस्टिक, सुंदर चमड़े के चप्पल, रेशमी कपड़े, ये सब मूक जानवरों की निर्दयता पूर्वक हिंसा करके तैयार किए जाते हैं। तो इस हिंसा को रोकने के लिए जनता का क्या सहयोग हो सकता है? जनता उसको खरीदे नहीं, काम में लावे नहीं। जिसमें हिंसा हो, हत्या हो, वो काम ना करे। जिस कपड़ों में, जिस सामग्री में, जिस श्रृंगार में, जिस सुंदरता में हिंसा होती हो, वो बिल्कुल काम में नहीं लाना चाहते। यार भले पुरुष नहीं लाते, लाना नहीं चाहते, कभी काम में मतलब हम मानते नहीं। हम क्या करें, नखों के पालस लगाते, होठों के पालस लगाते, महान मान अशुद्धि कहते हैं। तो ये लगानी चाहिए, चमड़ा जो काम में नहीं लाना चाहिए। वो हत्या होती है, उसमें चमड़े का त्याग करो। आप मन भेग रखते हैं, वो बड़ा भेग रखते हैं, और रखते हैं आप बड़े बड़े बटवा आदि। चमड़ा जूती में था, फिर सूतन पहने वो, तो उसमें कमर में आ गया, फिर वो पहले तो सफर आ गया, फिर टोपी ऊपर आ गया, टोपी ऊपर डूब गए कमरे में, चमड़े में चमड़े में हत्या में। ये हिंदू का मुकाम थोड़ा ही है। सिर के ऊपर आ गए कमर ठेठ तक, हेड लगाते थे ऊपर, डूब गए। ये हिंदू बड़ा थोड़ा ही है। हिंदू कहने से शर्म आती है, कितना काला दिन है। शरीर अपना नहीं मानते हैं, शरीर अपना नहीं है ऐसा मानते हैं, परंतु इस शरीर को कोई मारे पीटे, अग्नि लगावे शरीर को, कोई मारे पीटे या ठंडी का मौसम हो और कंबल की कामना नहीं हो तो ऐसा बोले, ये जैसे प्रहलाद जी को जैसे ऊपर से नीचे गिराया, पर वो निर्भय, उनकी तरह निर्भय कैसे रहना चाहिए? भगवान का भरोसा रखना चाहिए, और अपने पर न रखना, ये मैं नहीं कहता हूँ। अपना न मान करके रक्षा करोगे पुण्य होगा, अरे अपना मान करोगे तो कोई पुण्य नहीं होगा। ध्यान दर्शन थोड़ी सी बात बता दूं। आप अपने कुटुंब का पालन करते हैं, कमाते हैं, लाकर देते हैं, रक्षा करते हैं, और दूसरे दुखी की तरफ दृष्टि नहीं रखते हैं, इसलिए आप पाप के भागी होंगे, पुण्य के भागी नहीं होते। गीता ने कहा है, भुंजते थे तो हम पापा ये पसंद आत्मकारनाथ, केवल अपने लिए पकार खाते हैं, वे पापी कोरा पाप का ही पाप का भक्षण करते हैं, केवल अपने करते हो। तो अपना न मान करके सेवा करोगे तो शरीर की सेवा का भी पुण्य होगा, दुनिया की सेवा का भी पुण्य होगा, और अपना मान करोगे तो पुण्य नहीं होगा। अपने बच्चों का कुत्तिया भी पालन करती है, पांच पांच छह छह बच्चों का साथ में, सूर्य के 11 बच्चे देखे मैंने, वो 11 बच्चों का पालन करती है एक साथ, पुण्य हो जाएगा। आप अपना मान करके शरीर को पुण्य नहीं होगा, अरे अपना न मान कर शरीर का पालन करो पुण्य होगा। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हुई ब्रह्म ही होते गंतव्य, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। शरीर को अपना नाम ठाकुर जी का पालन करके अंदर दो का बड़ा भारी पुण्य होगा। अरे अपना मानो तो खत्म हो जाएगा, कुछ पुण्य नहीं होगा। अपने वहां तो सब लोग अपने कुटुंब का पालन करते हैं, सब पुण्य भागी हो जाएंगे। यार अपना नहीं मान करेंगे तो पुण्य भागी जरूर हो जाएंगे। आपके चित्त में शांति होगी, अरे पक्षपात करोगे, अपना अपना पालन करोगे नहीं करोगे, आपकी खुद की शांति होगी। करके देख लाई शांत देश है। तो अपना न मानने का कारण ये थोड़े एक अर्थ है कि उसकी सेवा न करना। अपना न मान कर सेवा करना बड़ा पुण्य है। चाहे तो अपने नहीं है उनकी सेवा करो, और चाहे जिनकी सेवा करो उनको अपना मत मानो, दोनों का टोटल एक आएगा। करो हिसाब करो बताओ। चाहे तो उनकी सेवा करो जिनको अपना नहीं मानते हो, और चाहे जिनको अपना मानते हो उनकी सेवा करो, अपनापन मत रखो, वही पुण्य हो जाएगा। बोलो फर्क क्या हो, बताओ टोटल में क्या फर्क आया बताओ। तो अपना नहीं मानना आपके उद्धार के लिए है, आपके कल्याण के लिए है, आप फंसो नहीं। अपना मान करके फंसता है आदमी, अपने ही पैदा किए हुए गर्भ का आप नाश करते हो। कितने हत्यारे हो बताओ, आप बताओ कोई। अपने खुशी से गर्भ धारण किया, गर्भ धारण करवाया और उसी का आप नाश करते हो, ऐसा कोई विश्वासघाती है? ऐसा कोई महापापी है? दूसरा शास्त्र में बताया है, विश्व वृक्षो विश्ववृद्धि स्वयं से तुम असाम्प्रतम, विष का पौधा भी लगा दिया तो अपने हाथ से उखाड़ा नहीं चाहिए। विष का है, लगा दिया अब अपने हाथ से नहीं उखाड़ सकते। जिस पुत्र के लिए, संतान के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं को मनाते हैं, औषधियां लेते हैं, तरह तरह के उपयोग करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान ने पुत्र के लिए, कृष्ण भगवान ने तपस्या की है, उस पुत्र का नाश कर देना कितनी हत्या बड़ी, कितना पाप है? इस पाप का कोई अंत है? कितनी नियत खोटी है? आप स्वयं पैदा करते हैं, आप स्वयं उसका नाश करते हो, ब्रह्म हत्या से ज्यादा दुगुना पाप। और फिर मानते हो नहीं? उत्तर बताओ कोई, या फिर दान पुण्य करना चाहते हो? अहरण की चोरी करी, कियो सुई को दान, अहरण की चोरी करी, अहरण होता है ना लोह पिंड से गए हुए, लोहार लोह करता है, सुनार चांदी सोना करता है, वो अहरण होता है। एक आदमी उठा नहीं सकते तो बड़े अहरण होते हैं, उठा नहीं सकते तो रात उसकी तो चोरी करी, दान किया सुई का, ऊपर चढ़ के देखी होगा बाबा व्यवहार, अहरण की चोरी करी, करो सुई को दान, ऊपर चढ़ के जो यो कदावे विवाण विवाण आई, वो सुनी नहीं कहा तो बेच आई, तू क्षत्राणी मैं पांडियो, तू बेशर मैं भांड, थारी जिमा मारे जो पत्थर पटिए रांड, तू तो चाहे पुण्य सोमते मार, ऐसा ऐसा नानर्थ करते हो, ऐसे साधुओं को भिक्षा दे दो, क्यों पीछे साधुओं को डबो, क्यों ब्राह्मणों को डबो, ये हत्या और क्यों करो, उनके धर्म की हत्या क्यों करो आप? वो तो करी है पुत्र के गर्भ की हत्या, अब करते हो उसके धर्म की हत्या, कितना पाप लगेगा? विश्वासघात करते हो उनके साथ, अरे हत्या करते हो उनके धर्म की, चाहते हो पुण्य, कर तो कुछ चाह तो कुछ वही बड़ो अपशोष, मैं ना घरी समुद्र की श्रवण बसा पड़ोस, ऐसा ऐसा अनर्थ करते हो, अरे चाहते हो पुण्य हो जाएगा आपके मन देता है गवाह। बोले जो कसाई खाने चालू हैं, उसमें कौन कौन पाप के भागी हैं और उसका निवारण? वो उसमें सहमत है, सब है, उस चमड़े को काम में लेते हैं, उस मांस को काम लेते हैं, उस हड्डियों को काम में लेते हैं, उसे सींगों को काम लेते हैं, खुरों को काम लेते हैं, उनकी जो चीज है उनके काम लेते हैं, वे सब के सब कसाई है। हत्यारे आठ कसाई महाराज मनु बतलाते, मनुस्मृति में तो सब कसाई, जो उसमें हिस्सेवार होते हैं, मन में ही अनुदान करते हैं, उनके शेर के जो कसाई खाने के शेर बिकते हैं, वे खरीदते हैं, वे भी कसाई पाप को भागी है। व्यापार में रुपया लगाते हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं करोड़ों के, करोड़ों रुपया जिनमें आप पैसा कमाते हो, शेर खरीदते हो, व्यापार करते हो, पूरी लेते हो, सब कसाईयों के समान हो, और कसाईयों को वोट देते हैं, वो भी कसाईयों के साथ ही हो, हत्या करने की सहमत हो तो सब हत्यारे हो, महान हत्यारे, गौ हत्यारे, उनका अनुमोदन करते हो, उनको अच्छा समझते हो, उसको वृद्धि करते हो, उनको सहायता करते हो, सब गौ हत्यारे। आप में तो अकल नहीं, कह रहे कि मानते नहीं, आप स्वयं सोचते नहीं, क्या उसी बात मानते नहीं? आप बताओ क्या रिश्तेदार आप नहीं होंगे पाप के? उनके शेर खरीदो, व्यापार करो, रुपया कमाओ, क्या पाप के नहीं होंगे? मांस का ठेका लिया है विष जाति ने, मिलिट्री को मांस देने के लिए ठेका लिया है, हत्या से बच जाएंगे। जो सहमत हुए सबके सब पाप भागी हो, जो सहायता करते हैं उसने जो कमाते हैं सबके सब पाप भागी। एक है तो ये भाई कहते हैं कि बैंक के ब्याज से घर खर्च चलाने में मजबूरी है, यानी कि ब्याज से अपना काम व्यापार अकेला होने से अब व्यापार बंद कर दिया क्योंकि लड़कियां सब शादी हो गई और मैं 64 वर्ष का हूं तो अब इसलिए मैंने ब्याज से अपनी जीविका चलाना दोषी है क्या? देखो ब्याज से जीविका चलाना मना है परंतु व्यापार करते हुए रकम रहती है उस ब्याज की मनाही नहीं है, वो भी थोड़ा, और केवल ब्याज से जीविका करना मनाही है। परंतु कोई ऐसा ही है कि सिवाय उसके कोई है ही नहीं आधार, कोई स्त्री है अबला है बेचारी कुछ पैदा कर नहीं सकती तो किसी से निर्वाह करना है, उसके लिए गीता में कहा शारीरंग केवल कर्म कुर्वन नापनोति के लिए सब, निर्वाह मात्र काम करना पाप का भागी नहीं होता। आगे कोई लड़का नहीं है इसलिए जीवित खर्च और ये पीछे जो रोटी जिमाने का काम अपने सामने करना उचित है क्या? जीवित खर्च तो जीवित खर्च करो, पहले पुण्य कर दो। मैं तो जीवित खर्च करना बहुत ठीक है, अपने जीते जी पैसों का सदुपयोग करना बहुत बढ़िया है, बेटे पोतों के भरोसे रहना विश्वासघात में जाओगे कहेंगे अन्याय में जाओगे, पता नहीं है क्या होगा भी, क्या करेंगे, तो अपने द्वारा अपने सामने अच्छे अच्छे पुण्य में पैसा लगाओ, इकट्ठा करके जाओ, मत 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 अधिक छोड़ गए क्या, थोड़ा छोड़ गए तो यार छोड़ के तो मरोगे ही, साधु भेजो कुछ नहीं रहता, लंगोटी तूंगी फूटी हुई भी बाकी बचती है, आपके बाकी बचे उसे क्या होगा, फायदा होगा, अपने हाथों से सामने बड़े से बढ़िया से बढ़िया पुण्य में लगाओ, औरों को भरोसा नहीं अपने बात में। बम्बई गया था तो एक सज्जन ने कहा कि मैं 1,00,000 रुपए लगाना चाहता हूँ गायों के लिए, तो मैंने कहा दूसरे को दोबारा तुम जाओ पीखा देर वहां गाया है उन्हें जाओ काम करो, मेरे घर से आया वहां सेवा करी, वो सेवा करने से सामने गवों घर देने से जो पुण्य होता है वो बैठे 1,00,000 रुपए देने से उतना पुण्य नहीं होता, पुण्य तो होता ही है देता है सब पुण्य होता है, अपने हाथों के सामने नाखों के सामने देखते हैं जो पुण्य होता है वो पुण्य नहीं होता केवल देने मात्र से। इस वास्ते आपसे कहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में अपने जीते जी हाथ से पैसा लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, आपको ज्यादा पुण्य होगा। पैसे मात्र से पुण्य इतना नहीं होता है जितना आपका चित्त द्रवित हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, दया आ जाएगी, उसे बहुत पवित्रता होगी, पुण्य पापों का नाश हो जाएगा। तो अपने सामने करना अच्छा है, बेटे पोते को भरोसा नहीं रहना। और मरने के बाद द्वैता ये सब कर सकता है क्या? है? मरने के बाद वो द्वैता कर सकता है, द्वैता कर सकता है। अगर द्वैता न करे तो नान साधक किसको कहते हैं बताओ, आप बैठे हो बताओ कोई, नान साधक किसको कहते हैं? नाने का श्राद्ध तो नाने के लिए करता, नाना नानी के लिए करता है कि नहीं, तो द्वैता क्यों नहीं कर सकता, विधि है साधक विधि। देखो कन्यादान आप करते हो तो कन्या के घर का पानी भी पीना आपको उचित नहीं है क्योंकि आपने कन्या दान किया है, दान की चीज दान उदक लीजे नहीं, साहब दान उदक फिर लीजे नहीं, परंतु कन्या के लड़का हो जाए और आपके पास कोई जीविका नहीं हो तो वहां आप भोजन कर सकते हो, कन्या के संतान या लड़का हो जाए तो कन्यादान सफल हो गया, अब कन्या पर आपका अधिकार हो गया, लेना नहीं चाहिए कन्या का तो दो तो चार पांच दस ही संतान हो जाए तो भी नहीं लेना बढ़िया है, पर ले तो शास्त्र की दृष्टि से दोष नहीं है, इस वास्तव नाना साथ कर सकता अच्छी तरह से, नाना गोद आ सकता है। हिंदुओं की तीन भी माता है, रक्षा करने माता है, जन्म देने की माता है, पालन करने वाली माता है, बच्चे का पालन करने वाली माता है, जन्म नहीं दिया है पर पालन की माता है, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी कुंती माता से माद्री माता को कम नहीं मानते थे। जब दो ही संतान रहे तो कुंती का मैं हूं, मेरी मातृ माद्री माँ का संतान रहना चाहिए, वो फर्क नहीं मानते थे। तो जो पति की पत्नी पिता की पत्नी वो माँ है हमारी। देखो सत्यवती ने शांतनु को जो पति बनाया तो उसको लेने के लिए भीष्म जी गए थे। महाभारती कथा है, आप सुन लेना पढ़ लेना। तो वे भीष्म जी ले जा रहे थे, तो भीष्म जी की दो प्रतिज्ञा हुई, नहीं मैं राजगद्दी बैठूंगा नहीं और विवाह करूंगा नहीं, तुम्हारी दास राज की कन्या के संतान वही राजा होगा, तुम जाओ तुम्हारा राजा मैं ब्याह ही नहीं करूंगा। ऐसी बात देखी तुम्हें सत्यवती पर असर पड़ा, तो ले जा रहे थे तब सत्यवती ने कहा कि मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करना चाहती हूँ, कितने तुम त्यागी हो पिता के लिए कितने हो, अब फिर तुम मैं पर नमस्कार कर सकूंगी नहीं क्यों तुम्हारी माँ बन जाऊंगी। तो भीष्म जी ने उसी को नमस्कार किया, तुम तो मेरी माँ बन गई, मैं तुम्हारे नमस्कार कैसे करवाऊ, बन जाऊंगी नहीं, माँ ही हो मेरी। तो वो कह पाई तो मैं नमस्कार कर लू, इतना त्याग करने वाला ऐसा पुरुष कहा है, फिर तो माँ बन जाऊंगी ब्याह हो जाएगा। कहते मेरी तो माँ ही हो, आप माँ ही बने, माँ ही बने तो नमस्कार करते थे, माँ ही मानते थे। बोलो उसने जन्म दिया था भीष्म जी को, जब आप मेरे पिता को स्वीकार करती हो तो माँ तो होगी आप, ये सब माताएं हैं। भौजाई भी माता होती है, बड़ी माँ माता होती है, चाची माता होती है, पालन करने वाली माता होती है, रक्षा करने वाली माता होती है, ये सब माता है। गऊ माता है, पृथ्वी माता है, गंगा माता है, ये माँ है, सदा रक्षा करती है बच्चे का, पालन करती है। हो गया। देखो भाई कल कहा था शुद्ध कथा, तो अब थोड़ा सा समय रह गया है, तो अब थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करो, एक आनंद ले ले लो भाई, महान आनंद है। चार चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनो पाऊ, कलव तद्धर कीर्तना कलव केशव कीर्तनाथ, कीर्तन का बड़ा भारी पुण्य माना है कलयुग में। वो सब ये गंगा का किनारा, ये सत्संगति, ये सुंदर अवसर, ये सब भाई बहन भगवान का नाम लेने के कीर्तन सत्संग करने के लिए आए हुए, सब मिलकर करके संघे शक्ति कलयुग युग में, कलयुग में संघ में समुदाय में बड़ी शक्ति है, तो समुदाय से कीर्तन करें। अकेले कीर्तन का उत्तम आत्म नहीं है, जितना समुदाय का वो मन लगा करके मस्ती से करो। सुना दे भाई।